Przyczyną mogą być osłabione naczynia, ale również zakrzepy. Rozwiązaniem jest Rostil. Rostil działa na dwa sposoby. Wzmacnia i uelastycznia naczynia oraz przeciwdziała powstawaniu zakrzepów, poprawiając krążenie i lecząc objawy. Rostil. Objawy żylaków znikają raz, dwa. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Rostil Calcium Dobesinate Monohydricus 250 mg tabletki. Przeciwwskazania na wrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 15 czerwca, minęła godzina 19. Filip Jarek. Zapraszam na serwis Trójki. Sejm wybrał Lidię Staroń na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich. Unijni przywódcy rozmawiali z Joe Bidenem o sporach handlowych na linii Bruksela-Waszyngton. Jakie są ustalenia tego szczytu? O tym za chwilę powie Beata Płomecka. Na koniec tego serwisu o nowej akcji Muzeum Powstania Warszawskiego. Senator niezależna Lidia Staroń, wybrana przez Sejm na Rzecznika Praw Obywatelskich. Kandydatka klubu PiS pokonała w głosowaniu popieranego przez większość opozycji Marcina Wiącka, prawnika profesora UW. Lidię Staroń poparło 231 parlamentarzystów, Marcina Wiącka 222. Relacja Karola Darmrosa. Piąta próba wyboru Rzecznika Praw Obywatelskich była zapowiadana także jako test sejmowej większości. 223 posłów klubu PiS w głosowaniu za Lidią Staroń wsparło po 3 posłów Konfederacji i Kukiz 15 oraz 2 niezrzeszonych. Państwa to jest osobą po pierwsze kompetentną, proobywatelską, wielokrotnie stawała po stronie obywateli w walkach, w sądach i wygrywała te sprawy. A więc to dobry kandydat na to, aby przełamać impas upolitycznionej instytucji, jaką jest Rzecznik Praw Obywatelskich. Mówił poseł PiS Jan Mosiński. Ostatecznie 9 posłów klubu PiS zebranych wokół Jarosława Gowina zagłosowało za Marcinem Wiąckiem. Tę postawę chwalił szef PO Borys Budka. Mogę tylko podziękować, że Jarosław Gowin dotrzymał słowa, mimo wielkiej presji. A Lidia Staroń zapowiada, że w Senacie, w którym zasiada jako niezależna, będzie przekonywać do swojej kandydatury wszystkie siły polityczne. Karol Darmoros, Polskie Radio. Porozumienie w sprawie sporu handlowego o subsydia lotnicze, zapowiedź dalszych negocjacji w sprawie ceł i konsultacje dotyczące Rosji. To ustalenia szczytu Unia Europejska-USA w Brukseli. Z prezydentem Joe Bidenem spotkali się przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i szef Rady Europejskiej Charles Michel. O szczegółach Beata Płomecka. Porozumienie w sprawie dotacji jest według Unii otwarciem nowego rozdziału w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. Przeszliśmy od sporów do współpracy. To był najdłuższy spór w historii Światowej Organizacji Handlu. Mówiła przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen. Przyznała, że wciąż nierozwiązana pozostaje sprawa amerykańskich ceł na stal i aluminium z Europy. Potrzebujemy więcej czasu, ale jestem pewna, że dojdziemy do porozumienia. Dyskusja na szczycie dotyczyła także kontaktów z Moskwą. Mamy do czynienia z negatywną spiralą. Chcielibyśmy bardziej przewidywalnych relacji z Rosją. Unijni politycy poinformowali amerykańskiego prezydenta o jednoznacznym potępieniu przez wspólnotę agresywnych, nielegalnych i destrukcyjnych działań Rosji. Jutro Joe Biden spotka się w Genewie z Władimirem Putinem. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. A skoro mówimy o Rosji, to jak donosi nasz korespondent Maciej Jastrzębski, kolejne niezależne redakcje znalazły się na celowniku Kremla. Parlamentarna komisja tropiąca zagranicznych agentów chce napiętnować tym określeniem portal Mediazona. Natomiast administracja prezydenta Rosji pozbawiła stałej akredytacji telewizję Deszcz. Wcześniej rosyjskie Ministerstwo Sprawiedliwości napiętnowało statusem zagranicznego agenta Radio Swoboda i związane z nim projekty. Rosyjska telewizja Niezależna Deszcz została oskarżona przez rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa o podżeganie do organizacji protestów. Na tej podstawie internetowy kanał został odsunięty od codziennej współpracy z administracją prezydenta Rosji. Redaktor naczelny rozgłośni Echo Moskwy Aleksiej Winidziktow nazwał decyzję Kremla polityczną cenzurą. Natomiast Komisja Dumy Państwowej zajmująca się tropieniem obcych wpływów chce napiętnować portal Mediazona statusem zagranicznego agenta. W praktyce oznacza to, że redakcja będzie nękana różnego rodzaju kontrolami i sądowymi procesami, które w konsekwencji doprowadzą ją do bankructwa. W ten sposób władze Rosji próbują uniemożliwić działalność niezależnych mediów i organizacji pozarządowych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ministerstwo Finansów ostrzega przed oszustami, którzy przez telefon podszywają się pod pracowników resortu. Przestępcy straszą ofiary rzekomymi nieautoryzowanymi transakcjami na ich kontach bankowych. Rzeczniczka ministerstwa Iwona Pruszyńska wyjaśniła, że resort otrzymuje coraz więcej zgłoszeń o fałszywych telefonach. Część z nich wykonuje nagrany automat. Podczas takiego połączenia przekazywane są też dane kontaktowe jednego z departamentów w Ministerstwie Finansów. Próby kontaktów telefonicznych zdecydowanie nie pochodzą z resortu finansów. Połączenia te mogą mieć na celu nakłonienie rozmówców do oddzwonienia na numery o podwyższonej płatności. W przypadku podejrzenia włamania na konto bankowe lub nieautoryzowanej transakcji najlepiej skontaktować się bezpośrednio ze swoim bankiem. Muzeum Powstania Warszawskiego w związku ze zbliżającą się 77. rocznicą jego wybuchu zaprasza wszystkich chętnych do akcji hashtag jednym głosem. Polega ona na nagraniu swojego wykonania piosenki Warszawskie Dzieci pod przygotowany wcześniej podkład muzyczny. Nadesłane nagrania audio i wideo zostaną zmontowane w jeden teledysk, który będzie emitowany podczas obchodów rocznicy powstańczego zrywu. Akcję po raz pierwszy zorganizowano w ubiegłym roku, gdy ze względu na pandemię w stolicy nie mogło się odbyć wspólne śpiewanie powstańczych pieśni. Jak mówi wicedyrektor Muzeum Paweł Łukielski, inicjatywa jest adresowana do wszystkich. Każdy śpiewać może. Zależy nam na tym, żeby w tych czasach, które trochę nas wszystkich pozmieniały, gdzie tak masowe wspólne śpiewanie, jak to miało miejsce 2 czy 3 lata temu, nie jest możliwe, żeby stworzyć taki wirtualny chór ludzi, którzy chcą w ten sposób zamanifestować, pokazać powstańcom, że o nich pamiętają. Szczegóły dostępne są na stronie muzeum. To był serwis Trójki. Sport i Dariusz Urbanowicz. Coś nie może nabrać wiatru w żagle Hubert Hurkacz. Znów przegrał, tym razem w hale i tym razem wyeliminował go Felix Auger-Aliassime 3-6, 5-7. Kanadyjczyk jest partnerem deblowym Hurkacza i na pocieszenie duet ten wygrał dziś z Rosjanami Karenem Khachanovym i Andrzejem Rublowem 6-3, 4-6, 10-5. Kilka dni temu za sprawą wywiadów z trenerem Czesławem Michniewiczem, a potem z prezesem Dariuszem Mioduskim zrobiło się głośno o nieciekawej sytuacji kadrowej Legii Warszawa w momencie rozpoczęcia przygotowań do nowego sezonu i przed europejskimi pucharami. Dziś stołeczny klub ogłosił wzmocnienie. Legia na rok wypożyczyła Maika Nawrockiego z Werderu Brema. Wiosną Nawrocki grał w Warcie Poznań. W 3 meczach zdobył 1 bramkę. Zostańmy jeszcze na chwilę przy Legii, która poznała dziś rywala w pierwszej rundzie kwalifikacji do Ligi Mistrzów. Legioniści zagrają z norweskim FK Bode Glimt. Śląsk Wrocław z kolei w kwalifikacjach do Ligi Konfederacji Europy zmierzy się z estońskim Paide Linna Meskont. A w Mistrzostwach Europy trwa mecz Węgry-Portugalia do przerwy 0-0. Dziś przed treningiem piłkarzy na konferencji prasowej pojawił się Grzegorz Krychowiak, który usiłował wytłumaczyć się z wczorajszej porażki. Ja popełniłem błąd, ale było jeszcze kilka innych błędów w tym spotkaniu i przede wszystkim za łatwo traciliśmy bramkę. Ten moment, kiedy dostałem czerwoną kartkę w tej drugiej przerwie, kiedy strzeliliśmy bramkę, mieliśmy wiele dogodnych sytuacji i każdy czuł, że ta druga bramka wpadnie. Prędzej czy później wpadnie, ale błąd, który popełniłem, uprzykrzył nam trochę to wszystko i nie wygraliśmy tego spotkania. Na szczęście w kadrze wszyscy zdrowi, dyrektor reprezentacji Polski Jakub Kwiatkowski. Na ten moment nie ma żadnych problemów, nie ma żadnych urazów po tym meczu. Jedynie Grzesiek jest wykluczony ze spotkania z Hiszpanią z uwagi na 2 żółte kartki. W konsekwencji czerwona to jest tylko 1 mecz pauzy. Tak jak w całym turnieju, 2 żółte kartki, po 2 żółtych kartkach jest pauza w jednym meczu. W Liverpoolu szykuje się rozbudowa stadionu. Obiekt przy Anfield Road po modernizacji ma pomieścić 61 tysięcy widzów. Jeśli chodzi o Premier League, większe stadiony będą tylko przy Old Trafford w Manchesterze oraz Tottenham Hotspur Stadium w Londynie. W sporcie usłyszymy się za 2 godziny, chwilę po rozpoczęciu meczu Niemcy-Francja. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem na północy, zachodzie i w centrum miejscami przelotne opady deszczu od województwa lubuskiego i Wielkopolski przez Warmię i Mazowsze po Suwalszczyznę i Podlasie lokalnie burze. W tej chwili na termometrach przeważnie od 17 stopni nad morzem do nawet 27 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Jak wspomóc prawidłowe widzenie? Polecam Maxiluten Ginkgo Plus. To nowość. Suplement diety Maxiluten Ginkgo Plus też ma wysoką dawkę luteiny, bo aż 24 mg. A do tego wyciąg z ginkgo biloba, który wspiera wzrok i daje jeszcze inny benefit. Doskonale wspomaga pamięć i koncentrację. Czyli daje 2 korzyści? Tak, Maxiluten Ginkgo Plus wspiera prawidłowe widzenie i dobrą pamięć. Nie znam innego produktu o takim składzie i działaniu. Maxiluten Ginkgo Plus. Zapamiętaj, maksymalne wsparcie dla oczu. Aflofarm. Dobrze było się spotkać, ale pójdę już. Zrobiło się późno. Ja szybko nie zasnę. Ostatnio w ogóle kiepsko śpię. A próbowałaś Positivum Sen? To nowość z melatoniną, dostępna w aptekach. Zawarta w suplemencie diety Positivum Sen melatonina ułatwia szybsze zasypianie, a wyciągi z ziela melisy i szyszek chmielu pomagają zachować spokojny i zdrowy sen. Miło się widzieć i to taką wyspaną. Małgosiu, to dzięki Positivum Sen z melatoniną, które mi poleciłaś. Positivum Sen. Oszczędź sobie nieprzespanych nocy. Aflofarm. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyka z trójką. Tonacji trójki. I'm the last person this plane still awake. You know I can almost smell the blood washing against the shores of this land that can't forget its past. Oh, the wind that carries this plane is the wind of change. Heaven sends and hell bends. Over the mountains house we go, just like all the other G.I. Joes. E.I.E.I. Adios. This is your captain calling. With an urgent warning. We're up to North Arabia. Our altitude is falling. And I can't hold her up. Slow down for thinking. All hands on deck. Trains, all the money I made, bodies I've maimed. Time was when I seemed to know, just like any other G.I. Joe. Should I cry like a baby, die like a man, while all the planet's little wars start joining hands? Oh, out of heaven, what the hell? You know there's nothing can be done in this whole wide world. I'm just a regular guy, we're bottled up inside. I ain't never been to church or believed in Jesus Christ. But I'm praying that God's with you when you die. RTH Plus. Dobry wieczór w programie Trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa, Grzegorz Hoffman. W dzisiejszej audycji będzie jak zwykle dużo muzyki, więcej chyba polskiej, a może nie, może mniej więcej porówno. Będzie trochę nowości polskich, to przede wszystkim, i będzie też kilka nowości zagranicznych, właściwie chyba wyłącznie żeńskich, ale to okaże się w trakcie programu. Natomiast przywitałem się z Państwem utworem, który pochodzi z albumu, który ukaże się dopiero jesienią i będzie nosił tytuł The Comeback Special. To jest tytuł koncertowej płyty grupy The, czyli Matt Johnson wraca. Ta płyta, co prawda, nagrania na tę płytę zostały zrealizowane jeszcze w roku 2018, więc jakiś czas temu, no ale ponieważ Matt Johnson raczej rzadko nagrywa, to należy się cieszyć, że w ogóle cokolwiek nowego się pojawia. To oczywiście lekka przesada, ale ja czekam na tę płytę i mam nadzieję, że całość będzie ciekawa. Teraz przechodzimy już do polskich nowości, aczkolwiek na początek będzie taka nowość, powiedzmy, umiarkowana, dlatego że z końca ubiegłego roku jakoś się nie złożyło, żeby pojawiła się do tej pory, o tej porze w Trójce. No to dzisiaj nadrabiamy zaległości. To też będzie trochę takich parę hip-hopowych bitów. Na początek Tymek Kuba Urbański. Nocą wchodzę na dach, zaimponować świat, o strachy gonią w snach, jakoś przeżyję lat. Piszę historię do gwiazd, imiona zdobią tym bad, obloki szare jak rap, pomiędzy czarną i białą. Nocą wchodzę na dach, zaimponować świat, o strachy gonią w snach, jakoś przeżyję lato. Piszę historię do gwiazd, imiona zdobią ten pad, obłoki szare jak rap, pomiędzy czarno i biało. Byłaś dla mnie oczkiem, głowę moim, słońcem moim, darem z gwiazd, darem z gwiazd. Byłaś dla mnie oczkiem, głowę moim, słońcem moim, darem z gwiazd, darem z gwiazd. Byłaś dla mnie oczkiem, głowę moim, słońcem moim, darem z gwiazd, darem z gwiazd. Byłaś dla mnie oczkiem, głowę moim, słońcem moim, darem z gwiazd, darem z gwiazd. Tym snem, że tak lekko się płynie, nagi staje świt, delektuje się chwilę. Plany niosą na dach, błyszczące gazy tak miłe, stąd taki mały świat, niebo rozkwita jak życie. Jest coś dla mnie oczkiem, głowie moim, słońcem moim, darem z gwiazd, darem z gwiazd. Duchu West Side, chciałem East Side, zagram w Chill Side. Przed

Jeden z najmniej pretensjonalnych polskich zespołów gitarowych powraca po kilku latach przerwy. Muzyka końca lata wydaje nową płytę, która będzie miała jakże ładny tytuł, prywatny Ciechocinek. Płyta ukaże się 25 czerwca, a piosenka, której wysłuchaliśmy przed momentem, nosi tytuł Naucz się być sam. Wcześniej Kuba Kawalec i Koty. Teraz przechodzimy do muzyki zagranicznej, konkretnie amerykańskiej. Przed nami dwie panie, które wydały, właściwie jedna już wydała przed kilkoma dniami, druga wydaje 25 czerwca, także wtedy, kiedy muzyka końca lata. Jeżeli miałbym powiedzieć, jaki to gatunek, to najogólniej rzecz biorąc rock alternatywny, ewentualnie indie pop, tak można to mniej więcej określić. Pierwsza z pań nazywa się Liz Phair i nagrywa już od bardzo, bardzo wielu lat. Teraz wraca po długiej, wieloletniej przerwie. Jej nowy album nosi tytuł Soberish, a piosenka jest zatytułowana Spanish Doors. Is something wrong? You take my hand. Play along, but I can tell it's bad. I don't wanna talk about it, 'cause talking about it makes me sad. Why would I agree to something like that? Pushing past the table, spilling my dream, locked up in the bathroom, staring at the sink. Skip school to go with you to the movies. play oldies in the afternoon for the elderly and me and you. Fred and Ginger, black and white, I watch you watch, it's a wonderful life. Call me cerebral, I didn't know what you meant, but now I do. Would it have killed you to call me pretty instead? I'm in a second story window and you're yelling at me, Stella, and I'm laughing 'cause you think you're Brando, but you'll never come close. All I need for you to admit is that you never knew me like you thought you did. You never knew me like you thought you did. Like you thought you did. You say he's looking at you, kid, thinking I wouldn't understand the reference. You think we're faded. I'll be lucky if I'm your third wife. That's only something you would say in the car. We've been breathing the same air for too long. If the snow wasn't coming down so hard, I would open the door and walk home. It's only a couple miles. What could go wrong if I hitch a ride with a guy in a pickup who doesn't know left from right from wrong? All I need for you to admit is that you never knew me like you thought you did. You never knew me like you thought you did. Like you thought you did. All I need for you to admit is that you never knew me like you thought you did. You never knew me like you thought you did. Like you thought you did. Brando śpiewała Lucy Dacus. Ta piosenka zapowiada jej trzeci album, który już, jak wspomniałem, ukaże się 25 czerwca. Tytuł płyty Home Video, a wcześniej Liz Phair ze swojego najnowszego albumu Soberish zaśpiewała piosenkę Spanish Doors. Śpiewały i grały na gitarach, bo panie, które występują w tej części programu, właśnie nie tylko są wokalistkami, ale również całkiem niezłymi gitarzystkami. I tak będzie również w najbliższych dwóch występach, tak to określmy. St. Vincent. St. Vincent jest artystką bardzo znaną od wielu lat. Ukazała się w tej chwili jej nowa płyta zatytułowana Daddy's Home. Trochę inna od wcześniejszych, dlatego że mniej gitar właśnie, a więcej bitów, no ale i tak poziom jest zachowany. Troszkę bardziej różnorodnie, może tak. My Baby Wants a Baby, St. Vincent. Closer than a shade. My baby's blue.

Kwiat Jabłoni oczywiście, zaczniemy od zera, wcześniej Zuza Jabłońska, solo i Znikam. W tym roku przypada 50. rocznica premiery jednego z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszego, albumu polskiego bluesa, czyli po prostu blues grupy Breakout. Dzisiaj zaglądamy na ten album na koniec audycji i posłuchamy utworu Gdybym był wichrem. Ja już się z Państwem żegnam. Grzegorz Hoffman, życzę spokojnego wieczoru, dobrej też nocy, a audycję zrealizowała Agnieszka Łukasiewicz. Dziękuję, do usłyszenia. Gdybym był rzeką, to przyszłabyś. Gdybym był morzem, to wierzę, że ramiona pal bym otworzył i gdybyś się rzuciła w nie. Ramiona pal bym otworzył i gdybyś się rzuciła w nie. Gdybym